पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं विवेक भगवान से मिलता है सबको एकता मिलता है वहाँ कोई भेदभाव नहीं तो विवेक में सब एकता मिलता नहीं सब आदमी में एकता बिल्कुल नहीं भगवान ने जब सबको एक समान विवेक दे रखा है परंतु लोगों में देखते हैं तो एक जैसा विवेक दिखता नहीं है इसका क्या कारण है ऐसा पूछ रहे हैं वो विवेक जागृत नहीं होता संसार के भोगों की और संगतियों की ये दो इच्छा लग रही है जोर से मात्र प्राणी जितने मनुष्य है उन मनुष्यों में दो चीज की लगन लगी है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोगना उनके द्वारा सुख भोगना वृत्ति इसमें लगी हुई है इस वास्ते विवेक देखने में नहीं आता लुप्त हुआ हुआ है विवेक केवल संग्रह की इच्छा और भोग भोगने इच्छा दो मुख्य हो रही है इस वास्ते विवेक देखने में नहीं आता है भी तो सब में है सब में पर वो जागृत होता है जब भोगे इच्छा और संग्रह इच्छा मिटने से अपना उद्धार कर सके ऐसा विवेक सब में बराबर है सब में बराबर है इसे किंचन बात बराबर नहीं है परंतु देखो आज अभी मेरे मन में क्या बोले तो दो चीज चलती एक जड़ चीज है एक चेतन चीज है जड़ चीज का हमारा कोई नहीं है जड़ चीज में हमारी कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांड है उनमें एक रत्ती जितनी चीज हमारी नहीं है हमारी चीज की स्थिति भी नहीं है हमारे संबंध कहाँ है जड़ हरदम नाश होता है हरदम ही मौत में जा रहा है निरंतर मौत में जा रहा है निरंतर ही रात में दिन में सुबह शाम कभी ठहरता नहीं हरदम निरंतर अभाव में जा रहा है जैसे आपका हमारा बालक बना अभाव में चला गया अपना बालक बना आप बता नहीं सकते अभी जो दिख रहा है समय ये भी समय जा रहा है प्रतिक्षण नाश में जाता अभाव में जा रहा अभाव में सब अभाव में जा रहा है इस वास्ते उत्पत्ति विनाश वाली चीज कोई भी हमारी है ही नहीं जब तक उत्पत्ति विनाश वाली चीज वो महत्व दोगे और उनके ऊपर आधार होगे तब तक विदेह बिगे जागरण नहीं होगा होता हुआ बिगड़े विवेक ही पड़ा रहेगा काम नहीं आएगा आपके जब इन दो चीजों से भोग है और ऐश्वर्य से मानो संग्रह से और शुभ भोग से ऐसे ऊंचे नहीं उठोगे तब तक पता नहीं लगेगा आपको विवेक सबको दिया हुआ बरोबर सबसे मोहरी बराबर ही लाया भगवान से लगाया सबने बरुबर बोले बरोबर सब बरोबर कृपा है पर कृपा को वही समझ सकते है जो भोगों की इच्छा नहीं है जिसके संग्रह की इच्छा नहीं है सच्चे हृदय से साधन चाहना चाहते हैं वो भी आराम चाहते हैं उनको भी सुख चाहिए। एक लालसा हृदय में नहीं है कि भगवान की लालसा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, शरीर में दुख और सुख और परवाह नहीं है, ऐसा नहीं है। आराम सहित रहे, जीवन ठीक रहे। हम कहता हूँ ये कि भिक्षा भी सुखता से हो जावे, स्नान भी स्नेह से हो जावे, कपड़ा सुखाने नून चाहिए, धोने एक पत्थर चाहिए, ये चाहिए मैंने। अब पत्थर चाहिए गुबर कैसे बनेंगे? ये सच्चे हृदय भीतर पड़ी है, भीतर में कपड़ा वगैरह धोने चाहिए ना, धोए तो पत्थर तो चाहिए कम से कम। एकांत रहे जो कोई आदमी आवे नहीं, कोई आवे नहीं, ऐसा एकांत चाहिए। ऐसी कुटिया है मतलब है, और भक्त भिक्षा में जब शुरू होता है, ये सुविधा चाहते हैं, भजन नहीं चाहते। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वे भी ये सुविधा चाहते हैं। सुविधा मुख्य मिले तो भजन बने, या सुविधा नहीं हो तो भजन नहीं बनता। तो सुख सुविधा की इच्छा सबके हृदय में बैठी है जोर से, अब विवेक कैसे दिखे, वहां दिखता नहीं। बुद्धि आप में कम, सब में कम जो ज्यादा है, बुद्धि की तीक्ष्णता है। बुद्धि में गुण होते हैं, एक बुद्धि स्थिर होती है, एक बुद्धि तीक्ष्ण होती है, एक तीक्ष्ण होते हुए और एक समझ ले तीक्ष्ण बुद्धि होती है, एक बुद्धि की स्थिरता होती है। तो बुद्धि में स्थिरता है, वो काम की चीज है। बुद्धि से पैदा निश्चय हो जाएगी हमारी स्थिरता, एक एक परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। साथ में सुविधा चाहिए सब तरह की, रहने करने की, चलने फिरने की, खाने पीने की, आराम चाहिए सब तरह से, अनुकूलता हो, ऐसी कुटिया बने, ऐसी कुटिया में रहे जिसमें सुविधा से हो, भक्त पर भजन ध्यान है, भक्त पर सो जाए, भक्त से आराम से रहे, ऐसी आराम से रहने की इच्छा मुख्य है। उसके साथ गौण है भगवान की इच्छा, साधन करने की इच्छा गौण है। यानी भी बुखार आ जाए कोई परवाह नहीं, खाने मिले न मिले कोई परवाह नहीं, शरीर में सोने के सब मिले न मिले, एकांत मिले न मिले, हमें तो भगवान की इच्छा है। तो बहुत जल्दी जागृत हो जाए अभी भी सुविधा पहले सोचते, सबसे पहले सुविधा, सुख सुविधा बिना काम नहीं चलेगा, ये बात पहली चाहिए। अब कैसे जागृत हो, कैसे भगवान की दृष्टि लगेगी, ये साधकों की दृष्टि है। ये जो सच्चे हृदय से पारमार्थिक साधन चाहते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है कि सुख सुविधा से हमारा भजन हो जाए। हमारी चाहना है एक भगवान मिले, कैसे मिले, सुख मिलो, दुख में मिलो, अनुकूलता हो, पर हमें तो तुम्हें अनुकूलता क्या है, अनुकूलता में साधन बनता है, साधन अनुकूलता में बढ़िया नहीं बनता है। अनुकूलता का भोग होता है, भोग जो साधन चाहते हैं वे भोग पहले चाहते हैं, दूसरे नंबर में चाहते हैं भगवान की प्राप्ति। पहले नंबर में चाहिए खाने पीने ठीक से, बैठा ठीक हो जाए, सोना ठीक हो जाए, एकांत मिल जाए, कोई आदमी हो भिक्षे भी न करे, ऐसा नहीं हुए तो ठीक साधन बनेगा। ऐसी बीच में सच्ची हुई ऐसी बात, सुख सुविधा पहले है, दो नंबर में भगवान की बात है। भगवान ने कैसे वो विवेक जागृत कैसे हुए, कैसे कहते हैं दुविधा में भजन नहीं होता, भजन होता है। बस साधक को दिखता है कि सुविधा में भजन होता है, अगर सुविधा नहीं है तो भजन नहीं होता। ये साधकों का अनुभव है कि सब तरह की सुविधा होती है तो भजन होता है, सुविधा नहीं है तो भजन नहीं होता। भजन सुविधा के अधीन है, ये बात है नहीं है। असुविधा में भगवान याद आते है, सुविधा में नहीं आते। आफत आती है, उस आफत में भगवान का मन लगता है, तो हम चाहते हैं सुविधा, सुख सुविधा आराम से रहे तो बदल बनेगा। हृदय में जची हुई बात है, बैठी हुई बात है कि सब तरह की सुविधा हो तो बदल बनेगा। अपने हृदय विचार आप स्वयं आप विचार करो, जो साधन करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, क्या उनके हृदय में ये नहीं है कि एकांत में थे, कुटिया रहे, भिक्षा भी सुविधा हो गए, भगत पर आ जावे, आदमी भी नहीं हुए, ये एकांत रहे, ठीक रहे, नींद सुविधा में आवे, शुद्ध विचार काम करे और एकांत में रहे, भजन करे, भजन की बात एकांत रहते हैं, एकांत में नींद बढ़ती है, एकांत में नींद बढ़ती है, भजन बढ़ता है। एकांत एक ही दूध की तरह है, जो आपके नींद की आलस होगी तो नींद रस बढ़ेगा एकांत में, या साधन की मन होगी साधन बढ़ेगा, भजन ध्यान कीर्तन बढ़ेगा, एकांत मिलते ही वो बढ़ेगा, एकांत मिलते ही आराम बढ़ता है कि भजन बढ़ता है, ये स्वयं खुश है। एकांत से भजन बढ़ता है कि भजन बढ़ता है, नींद बढ़ती है, ये सोचो स्वयं, एक कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारी लालसा इसे सोचना चाहिए साधक को कि भगवान को चाहता हूँ, संसार को चाहता हूँ, सुख सुविधा चाहता हूँ, भजन भगवान का भजन चाहता हूँ। भजन में आप लगे बहुत अच्छी बात, परंतु भजन में लगने वाले सुख सुविधा पहले चाहते हैं, सब तरह आराम हो, कोई विक्षेप न हो, सोने जागने का समय ठीक तरह हो, कोई जनता भी गड़बड़ी न करे, भिक्षा भी ठीक मिले, शोर स्नान भी भक्त पर ठीक तरह हो जाए, नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सुख सुविधा की जितनी इच्छा है इतना भजने की जरूरत नहीं है, दोनों इच्छाओं देखी जाए तो सुख सुविधा भी आराम की जितनी इच्छा है उतनी भजन की इच्छा नहीं है। दो दो नंबर में भगवान की इच्छा है, एक नंबर में सुख सुविधा की इच्छा है, तो कैसे जागृत होगा भजन, विवेक जागृत कैसे होगा। अच्छी साधना करने वाले भी चाहते क्या है कि सुख सुविधा रहे सब तरह से। मैं विरोधी नहीं हूँ कि सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कोई परिस्थिति हो अपना तो भजन बढ़ना चाहिए, दुखदायी परिस्थिति हो तो परवाह नहीं, सुखदायी परिस्थिति तो परवाह नहीं, हमें तो भजन बढ़ना चाहिए, केवल भजन होना चाहिए, चाहे समुदाय में रहे चाहे एकांत में रहे, हमारा भजन बढ़े। एकांत वो तो है एक नंबर, दो नंबर में भजन। आप विचार करो, मेरे कहने से आप विचार करो, मत अपने विचार करो कि हम सुख सुविधा ठीक चाहते हैं कि सुख सुविधा हो चाहे ना हो, भजन बढ़े हमारा, क्या इच्छा है। अब स्वयं सोचो, जितने बैठे हैं वे भाई सोचे, हम सुख सुविधा को मुख्य देते हैं मुख्यता, अथवा भजन को मुख्यता देते हैं। भजन हमें जोरदार बढ़ना चाहिए, चाहे सुख सुविधा हो चाहे ना हो, भजन बढ़ना चाहिए जीवन में। भजन से भी तभी बढ़ेगा जब सब सुविधा हो, सब आराम तो हो, सब तो ठीक हो जाए, भगत पर सब ठीक हो जाए। ये भोग है महाराज, भोग ये भजन नहीं है। सुख सुविधा की चाहना है, भोग की इच्छा है, चार इच्छा है, चार, एक भोग की, सुख सुख सुविधा की इच्छा, एक इच्छा है परमात्म अपना स्वरूप क्या है इसकी जिज्ञासा, एक है लालसा भगवान के प्रेम थी, प्रेम की, भगवान के दर्शनों की, एक है लालसा, जिसमें ये जो तीन बातें, तीन इच्छाएं बताई, एक संसार के सुख की इच्छा, एक परमात्मा तत्व के ज्ञान की जिज्ञासा और एक परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति की इच्छा। इन इच्छाओं में मुख्य इच्छा कौन सी है हमारी, ये अपने स्वयं सोचो, मेरे कहने से मत मानो, स्वयं सोचो कि हम वास्तव में भीतर से संसार को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, सुख से वजह से आते हैं, साधन से आते हैं। स्वयं सोचो, स्वयं एक भगवान का चाहते हैं, भजन ही चाहते हैं, सुख सुविधा हो चाहे ना हो, परवा नहीं, हमारा निरंतर भजन बढ़ना चाहिए, ये हमारी रहती है। हमारे सुख सुविधा पहले मिलनी चाहिए, पीछे भजन बढ़ेगा। इन दोनों में पहला बात किसी है, संसार को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। अगर हृदय से भगवान को चाहते हैं तो संसार का चाहना मिट जाएगा, संस्कार चाहना टूट जाएगी, संसार की चाहना टूट जाएगी, भजन जोर से होगा। ये स्वयं साधक को सोचना चाहिए, स्वयं खुद को विचार कि मैं क्या चाहता हूँ। सुख सुविधा से भजन बनता है तो सुख सुविधा मुख्य हुई भजन बनने में। सुख सुविधा होती है तो भजन बनता है, सुख सुविधा नहीं होती तो भजन नहीं बनता, तब उसे भजन असली नहीं होता। असली भजन में भजन बनना चाहिए, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति सदा एक रस रहे पहले। देखो ध्यान दो, हम अनुकूल परिस्थिति को ज्यादा चाहते हैं कि भजन ज्यादा चाहते हैं, ये स्वयं सोचो। स्वयं प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल हो, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति है साधन सामग्री। अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, प्रतिकूल से भी साधन सामग्री। अनुकूल साधन सामग्री में पुण्य खर्च होता है और प्रतिकूल सामग्री से पाप खर्च होते हैं। तो हम चाहते हैं पाप का खर्च चाहते हैं, पुण्य का खर्च चाहते हैं। सोचो अपने स्वयं सोचो, मेरे घर से नहीं, मेरे कहने से नहीं, स्वयं सोचो कि आप अनुकूलता ज्यादा चाहते हैं कि प्रतिकूलता ज्यादा चाहते हैं। अथवा तो ये चाहना है अनुकूलता, अनुकूलता सहारा नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूल तो उपयोग करना है, अनुकूलता तो उपयोग करना है, प्रतिकूलता उपयोग करना है। और उपयोग करने में दोनों बराबर है, उपयोग किया जाए तो अनुकूलता का वही फल होता है, प्रतिकूलता में वही फल होता है। प्रतिकूलता का फल बढ़िया होता है, जल्दी होता है, अनुकूलता में सुख होता है, सुख भोग में मन रम जाता है, बाबा दुख में दुखदायी परिस्थिति में मन नहीं रमता, उसमें अटकता नहीं, जो परमात्मा लगता है परमात्मा में ज्यादा आती है। दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, दुख किस वास्ते हो गए। ये साधक के ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा है, आप ध्यान देकर सुने। सब तरह की वायुमंडल भी ठीक हो गए, आदमी ठीक हो गए, जनता भी ठीक हो गए, एक आदमी कुटिया भी हो गए, एक आदमी में स्थान हो गए, ऐसे अनुकूलता मिले तो भजन ठीक होगा। ऐसा विचार जिसका है उसका भजन बढ़िया नहीं होगा, क्यों? अनुकूल परिस्थिति पहला चाहता है पहला। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा ऐसा मिलना नहीं चाहिए, ये सब है नहीं, इससे इसके ऊपर अवलंबित नहीं होना चाहिए, इसका सहारा नहीं रहना चाहिए, इसके अधीन नहीं होना चाहिए, ये बात है। और कोई हर्ज नहीं है, अनुकूलता हुए, धंधा भी ठीक हुए, सब वस्तु मौजूद हुए, स्नान शौच आदि करने की सुविधा हुए, कोई हर्ज नहीं। परंतु ऐसे अनुसार पर अनुकूलता में ज्यादा होता है कि बदलने ज्यादा होता है, ये खुद खुद को विचार करना पड़ेगा। अनुकूलता मन ज्यादा रहता है और भोग किसका नाम है, आप बताओ, इतने बैठे हो तो भोग किसके होते हैं? अनुकूल परिस्थिति में भोग है तो क्या है, और क्या भोग इच्छा है? पद बोलते उस पद में कहते हो कि मेरे स्वर्ग की इच्छा तो नरक में भेजो, इसका अर्थ क्या होगा? मेरे सुख की इच्छा हो तो नरक में भेजो, क्या है? नहीं मैंने सुना पद, सुख की इच्छा करो तो नरक में भेजो, अनुकूल देता तो प्रकूलता दे, सुख छीन लो, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। अरे होगा इच्छा वैसी, आपको सुख सुविधा मिलेगी, सब सब मेरे में कोई दोष नहीं है सुख सुविधा में, पर हमारी चाहना किसी है ये सोचना है को, हम चाहते क्या है, अनुकूलता चाहते है, अनुकूलता मात्र पर चाहते है, कौन नहीं चाहते बताओ, जो साधक नहीं है वे नहीं चाहते, जो संसारी आदमी वे नहीं चाहते क्या, वे अनुकूलता चाहते है, फिर अनुकूलते हम चाहते है, तो हमारे में और संसार जीवों में क्या फर्क आया, हम फिर साधक कैसे बने, साधक बनते ही सुख को तिलानी देनी होगी, सुख मिलते है, सुख आराम मिले सब तरह से अनुकूलता मेरे कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, भजन करो, भजन भजन बढ़ता है, आलस बढ़ता है, नींद बढ़ती है, भजन बढ़ता है, और जो अनुकूलता में रहती हूँ भजन बढ़ेगा रात दिन, फिर नींद नहीं आएगी, नींद का दुख होगा, नींद सदा आएगी मेरी होगी, इसका दुख होगा, आराम का दुख होगा, तो ठीक है भजन करना, खूब बड़े भजन में सुख सुविधा सहायक है, परंतु सुख सुविधा मुख्य मान लो तो सहायक कैसे होगा, सुख सुविधा कौन दे चाहते बताओ, चोर है डाकू है वही नहीं चाहते, वही चाहते सुख सुविधा चाहते, अगर हम परमात्मा चाहते वे भी सुख सुविधा चाहते, तो सुख सुविधा की इच्छा है, भजन की इच्छा कहाँ है, हमारा तो भजन बनना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, हमारा तो मन में भगवान में लगना चाहिए, हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, आप विचार क्या करते हैं, आप ज्यादा किस जगह रहना चाहते हैं, आप सुख सुविधा से ज्यादा रहना चाहते हैं, भजन ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, ये स्वयं सोचो, मैं नहीं कहता हूँ आखिर नहीं, मैं तो कसूटी बता रहा हूँ कसूटी, आप चाहते क्या है ये सोचो, हम संसार को चाहते हैं परमात्मा को, सुख सुविधा चाहते हैं तो संसार को चाहते हैं, भजन चाहते हैं तो भगवान को चाहते हैं, और संसार समय तोड़ दिया हमने, संसार अनुकूलता चाहिए न प्रतिकूलता चाहिए, न अनुकूलता चाहिए न प्रतिकूलता चाहिए, दोनों सुन से उठा हमारा, अनुकूलता में लुप्त नहीं होता है, प्रतिकूलता में घबराना नहीं है, हमें तो भगन भगवान का भजन बढ़े, भगवान का चिंतन बढ़े, वो बढ़िया है, मैं अपने उम्र में देखा है, मैंने अपनी उम्र में देखा, वो बात कहता हूँ आपके सामने, कोई नई बात मेरी नहीं है, हमारी खुद की बीती हुई ऐसी बात है, एकांत में नींद बढ़ेगी, आलस बढ़ेगा, आराम बढ़ेगा, कोई आवधि नहीं आवे एकांत में, बड़ी राजी मन राजी बहुत होगा, प्रसन्न होगा, तो प्रसन्नता होने के बाद में आलस्य प्रमाद बढ़ता है या भजन बढ़ता है, अगर भजन बढ़ता है बहुत ठीक है, प्रतिकूल है भजन बढ़ता है तो बहुत ठीक है, प्रतिकूलता भजन बढ़ता है अनुकूलता में भजन बढ़ता है तो ठीक है, तो बहुत ठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता कोई कोई इसमें ज्यादा कमी नहीं है, परिस्थिति का उपयोग सदुपयोग वो बढ़िया है, प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता चीज बढ़िया घटिया नहीं है, उसका सदुपयोग बढ़िया है, प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होता है, ये तो आप जानते हो ना, जो साधक होता है वो ये चाहता है हमारा पाप तो बढ़े और पुण्य घट जाए, ये चाहता है क्या, अनुकूलता में सुख होता है, सुख में सुख के भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं, प्रतिकूल दुख होता है, दुख के भोगने से पाप नष्ट होते हैं, ये बात एकदम सच्ची है, सब मानेंगे इस बात को, सब मानेंगे, तो अनुकूलता में हम अनुकूलता में राजी होते हैं, भजन बनने में राजी राजी होते हैं, हम सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं कि संसार को चाहते हैं, संसार का सुख मान बढ़ाई आदर सत्कार ये हमारा होता रहे, अच्छा मिले तो भजन बढ़ेगा, तो वो भजन भजन नहीं है। अनुकूलता इच्छा नहीं चाहिए, एकांत मिले आपको, ठीक मिले, भजन बाधा न लगे, ऐसा आपको होता है, ये कोई पाप की बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है, पर हम चाहते क्या है, अनुकूलता चाहते हैं, भजन चाहते हैं, हमारे चाहना भजन की चाहिए, मन भगवान ही तरफ लगे, संसार तरफ नहीं लगे हमारे, ये पहले ही याद कर लेना, साधक होते ही याद कर लेना है कि अनुकूलता की तरफ हमें नहीं लेना है, हमें तो परम भगवान ही तरफ चलना है, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो भगवान ही तरफ चलना है। बद्रीनाथ जाना है तो रास्ता मिले कैसा कि चढ़ाई आ गई, पहाड़ पर सही है, दुर्गंधि आ रही है, लोगों मेला दुर्गंधि आ रही है, घाम तप रहा है, पसीना हो रहा है, उसमें भी हम चलने की धुना मारी है अथवा उस असुविधा की जब है, और सामने नीचे जगह भी आ गई, छाया भी ऊपर की आ गई, बन के भी खुले खिले हुए पुष्प में उन्हें सुगंधि आ रही है, आराम आ रहे है, उस समय में हमारा साधन तेज होता है, चलना तेज होता है धीमे होता है, ये हमें देखना चाहिए। प्रतिकूलता में भी हमें तेज चालना चाहिए, अनुकूलता में चाल तेज होनी चाहिए, फिर ठीक है, फिर अनुकूलता कोई बाधक नहीं है, न प्रतिकूलता बाधक है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में हमारा मन भगवान में ज्यादा लगना चाहिए, ये कसौटी है सच्चे साधक की, ये कसौटी है, सुख में हो दुख में हो मन अधिक लगे भगवान में, सुविधा मन ठीक लगता है, असुविधा में ठीक नहीं लगता, तो हम साधक पूरे हुए नहीं है। अनुकूलता उपयोग भोग में करते हैं, भोग वो भोग हो रहा है, अनुकूलता होने में भजन बढ़ता है, खूब रात दिन भजन में लगे हुए हैं, मन के कोई विक्षेप है नहीं, कोई प्रतिकूलता है नहीं, अनुकूलता से तो भजन नहीं, भजन बन लगेगा, बहुत ठीक है, ठीक है, वह कोई दोष नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता में कोई दोष गुण नहीं है, दोनों साधन है, जैसे दया पैर और माया पैर है, दोनों पैर चलने के लिए उपयोगी है, माया पैर भी उपयोगी है, दया पैर भी उपयोगी है, ऐसे अनुकूलता भी उपयोगी है, प्रतिकूलता उपयोगी है, वे उपयोगी होते दोनों तो ठीक है, होता होते रहो, फिर अनुकूलता प्रतिकूलता कोई बाधक नहीं होगी, आप ना अनुकूलता बाधक होगी ना प्रतिकूलता बाधक होगी, ये स्वयं सोचना अपने को, सुख सुविधा ज्यादा अच्छी लगती है, दुख तो अच्छा नहीं लगता, भगवान में मन लग जाए वो अच्छा लगता है, भगवान में लग जाए मन, सुविधा होने लग जाए, असुविधा हो तो कोई परवाह नहीं, राम राम राम राम भगवान में मन लगता है, परमात्मा परिपूर्ण है, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, कुछ भी हो जाए आपको भूलो नहीं, अपने रटन एक ही चाहिए, अनुकूलता में यही है रटन, प्रतिकूलता में यही रटन, अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, फिर जो परिस्थिति अनुकूल सब बढ़िया है, हमारा तेजी से भजन बढ़ना चाहिए, रास्ता बद्रीनाथ जाने का करना रहता आ जाए, चढ़ाई आ जाए, पसीना होता है, घूम तपता है, उसमें भी चलते हैं जोर से और सुविधा होती है, अच्छा है वायु चलता है, अच्छी सुगंधी आ रही है, तो भी चलते हैं धीमे धीमे पड़ते, तो भोग नहीं है हमारे, अनुकूलता का प्रतिकूलता का भोग नहीं होना चाहिए, दोनों का भोग, प्रतिकूलता का भोग भी बाधक है, अनुकूलता का भोग भी बाधक है, प्रतिकूलता के भोग में दुख होता है, अनुकूलता के भोग में सुख होता है, ये खराब है, हमारा हरेक बात मन भगवान में लगाना चाहिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूल नहीं, संसार सुख है वो छोड़ना है, धन शरणो महाराज को निस्तर करिए मौज, राम शरण संसार सुख नहीं दिखा वो इंद्राज सुख नहीं दिखा। सुख से जो विघ्न होता है वो दुख से नहीं होता। दुख में पाप तो करते हैं और पुण्य बढ़ता है और उत्साह बढ़ता है। उत्साह भगन में बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया लगी जो बहुत ठीक है। सुख में मन उत्सता है, राजी राजी बनता है तो भोग है, सुख नहीं भोग है, भजन नहीं। स्वाभाविक हमारी वृत्ति किधर जाती है? महान बड़ाई में स्वाभाविक जाती है कि त्याग में जाती है? मान बुरा लगता है, आदर बुरा लगता है, लोग प्रशंसा करते बुरी लगती है और तिरस्कार हो गया, अपमान हो गए तो अच्छा लगता है। ना तो चाहते अनुकूलता, ना चाहते हम प्रतिकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता की चाहना हमारी है ही नहीं। हमारी चाहना केवल भजन की है। यह कसौटी कृष्ण जी है सब साधकों, हमारी कसौटी यही है कि भगवान का भजन ज्यादा अच्छा लगे, भगवान में जितना तत्परता लग जाए वो अच्छा है। आप सोचो अनुकूलता में भजन बढ़ना चाहिए, प्रतिकूलता में भजन बढ़ना चाहिए। अपने अपने बिंदु एक ही है। हमारे जितनी प्रतिकूलता हमारे सहायक करती है, इतनी अनुकूलता सहायता नहीं करती। क्योंकि प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, भजन सुनने पाप नष्ट होते हैं। जो सहायक हमारी प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता मानना ज्यादा आता है, अनुकूलता में आनंद नहीं आता उतना। पर दोनों की परवाह नहीं, दोनों की तो ठीक है। परवाह केवल भजन की है तो ठीक है। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो कुछ हो, अपने क्या मतलब? ना अनुकूलता इच्छा है ना प्रतिकूलता की इच्छा है। ये तो आते नजर आती है, दिन और रात की तरह है। दिन आता है कभी रात आती है, कभी रात आती है कभी दिन आता है। दिन आते भजन हो, रात आते भजन हो, भजन ज्यादा बढ़े वो ठीक है। ये एक कसौटी है। अनुकूलता वैसी है, प्रतिकूलता भी ऐसी। अनुकूलता पर भोग नहीं है, भोग ही होगा अनुकूलता में, राज्य होगा प्रतिकूलता में दुखी होगा, तो भोग ही है, साधक नहीं है। संसार का संबंध तोड़ दो तो आपका भजन बहुत बढ़िया बढ़ेगा। मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, सुविधा है, सब तरह है, सब तरह की। वैसे राजी होता है, मन खुश होता है, बाधक है। अनुकूलता ही हमारा मन धन देगा, मन करते ही नहीं। आदर हुए, सत्कार हुए, लोक हुए, हमारा मन करते ही नहीं। बचने का मन करता है, अरे जाओ फिर लोग आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, ये लगेगा। हमारी असली इच्छा क्या है ये स्वयं सोचो। जड़ता के द्वारा हमारा नुकसान होता है। पूर्ण अवस्था होती है कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई चीज है ही नहीं संसार में, हमारी चीज कोई है ही नहीं। ना अनुकूलता हमारी है, ना प्रतिकूलता हमारी है, ना अनुकूलता का भोग है, ना प्रतिकूलता का भोग है, ना दुखी होना है, ना सुखी होना है। हमें तो भगवान ही तरफ लगना तत्परता से। ये खास बात है, खास बात है ये। सुख सुविधा में भी अच्छी बात, बदन भगवान लगे, दुख आवे तो अच्छी बात है। कोई आवे परिस्थिति, हमें क्या मतलब? परिस्थिति हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब तो भगवान मन लगने का है। सीधी बात है, इसमें शंका हो ना बोलो, शंका बोलो। आप लोगों के हृदय में शंका पैदा होती हो बोलो। स्वतः स्वाभाविक हमारे अनुकूलता से लगती है, भजन अच्छा लगता है। ये देखो, अगर अनुकूलता से लगती है और उससे भजन बनता है तो भजन असली नहीं है, असली सुन लिया। प्रतिकूलता में लोग तिरस्कार करे, अपमान करे, रोटी भी सुख से मिले नहीं, रहने के सुख रहने नहीं, उसमें भी भजन बढ़े, भगवान की कृपा दिखे, मस्त हो जाए, खतखत हो जाए, बहुत ठीक है। अनुकूलता में यही है, अनुकूलता में तेरे भजन भगवान में मन लग जाए, भगवान हो जाए, वो ठीक है। हमारा हर हालत में भगवान की तरफ वृत्ति बढ़नी चाहिए, सुख में भी, दुख में भी, अनुकूलता में भी, प्रतिकूलता में भी हमारी वृत्ति भगवान में बढ़ती रहे। भक्ति महाराज ने क्या सुंदर बात कही है, जाने राम कुटिल कर मोही। राम जी भी समझे आदमी बड़ा कुटिल है, बड़ा खराब है, भरत जी कह रहे, भरत जी प्रयागराज पर ये बात कह रहे हैं कि जाने राम कुटिल कर मोही, लोक कहे गुरु साहेब द्रोही। ये गुरु का अपने साहेब का द्रोही है। राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़े हो अनुग्रत हो रहे, रोज नाम पड़े, लोग बड़ा कहे भगवान खरवार समझे, पर हमारा मन तो भगवान के चरणों में बढ़ना चाहिए। अनुदिन बड़े हो अनुग्रत हो रहे, आपकी कृपा से अनुदिन प्रत्येक दिन में बढ़ा रहे, मन बढ़ता रहे, ठीक हो रहा। फिर अनुकूल तो मैंने कोई बात नहीं हुई ना, अनुकूल का बात ना प्रतिकूल का बात है, उस है तो ध्यान ही नहीं उधरे, अनुभव ध्यान ही नहीं है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम है। जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे को अच्छा समझे ये बात नहीं। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग है गुरु साहेब द्रोही, शरण सीता राम शरण थी मोरे, आनंद बड़े अनुग्रह तोरे। ये बहुत बढ़िया चीज है, भगवान भी खराब समझे, लोग भी गए, पर हमारा मन भगवान में बढ़ा, ठीक है, ठीक हो रहा, ठीक हो रहा है। लोगों में प्रशंसा में राजी हो, मन ठीक रहता है, भोग है, भोगी में संत में यही पहचान होती है। संत लोग जैसा जानते हैं, जैसा मानते हैं, जैसे समझते हैं वैसे मन में आती है, वैसे ही काम करते हैं। और साधारण लोग मन में आती है उसे नहीं, अनुकूलता राजी होते हैं, प्रतिकूलता में नाराज होते हैं, सब तरह की अनुकूलता बन दी रहे, इसमें राजी देते हैं, इसमें भजन बनेगा, ठीक बनेगा, भोगी है वो, परमात्मा भजन नहीं, भोगी है। ये बात अभी मैं शंका उन्हें करो, आओ शंका करो, ये साधक को स्वयं सोचना है कि मैं संसार को चाहता हूँ, भगवान को चाहता हूँ, मैं चाहता किसको हूँ, अनुकूलता चाहता हूँ, प्रतिकूलता नहीं चाहता हूँ, ऐसा है कि भगवान को चाहता हूँ, मैं तो केवल भगवान को चाहता हूँ, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, भगवान चाहिए मेरे को, अनुकूल प्रति कोई कोई उसे कोई मूल्य बन नहीं है, मूल्य भगवान का है, भगवान की तरफ चाहता हूँ, ठीक है भाई, फिर ठीक है, कोई दोष नहीं है, अनुकूलता तो कोई दोष नहीं, प्रतिकूलता कोई दोष नहीं है, अनुकूलता में राजी प्रतिकूलता में नाराज ये दोष है ना। प्रशेष प्रेम प्राप्य नो तुझे प्राप्त चा प्रिय, अप्रिय को प्राप्त करे उद्वेग न हो और प्रिय को प्राप्त करे मन हर्षित न हो, नो तुझे प्राप्त चा प्रिय असमूढ़ सर्वतेषु, सब पाप मुक्त हो जाएगा, परमात्मा लग जाएगा सच्चे हृदय से। संसार में सुकृत उतार जाते रहते हैं, ये सदा एक से रहते ही नहीं, कभी एक नहीं रहते। साक्षात चीज देखो कि अपने प्रतिकूलता अच्छी लगती है, दोनों में प्रतिकूलता अच्छी लगेगा, पर चाहना अनुकूलता भी नहीं है, प्रतिकूलता भी नहीं है, तो अनुकूलता अच्छी लगती है, ये गलती है हमारी। अनुकूलता ठहरने वाली नहीं है, प्रतिकूलता ठहरने वाली नहीं है, आने जाने वाली है, अगमा पाई वाले त्यास्थान तीक्ष मात्रा स्पष्टता तो बोलते अशीतोष सुख तो खुदा अगमा पाई वाले त्यास्थान तीक्ष अनुकूलता कोई ठहरना है, प्रतिकूलता भी ठहरना, दोनों से ऊंचा उठना है अपने, हमने क्या मतलब अनुकूलता से प्रतिकूलता से, प्रतिकूलता अच्छी लगती है, वैसे हमारा विघ्न नहीं होता और पुनः पाप नष्ट होते हैं और अच्छी अच्छी होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है, तो साधन नहीं है, आसान आदमी लिया है। साधन की ऐसी बात है महाराज, वर्ष बीत जाते हैं, 25, 30, 40, 50 वर्ष बीत जाते हैं वर्ष, और साधन बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? अनुकूलता भोग करते हैं, प्रतिकूलता का भोग करते हैं, दुख है दुख हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, सुखी दुख होना भोग है, सुखी दुखी नहीं होना परमात्मा में लगे रहना ये योग है, सुख दुख में लगना भोग है, सुख दुख की कोई कीमत नहीं है, योग है। समत्व योग उच्चते यह तेरे स्तर को सामने स्थित बना, साम्य अवस्था मन स्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता अच्छी बात है। क्या क्या वादा है, मैं बात क्या बताई, प्रतिकूलता हो अच्छी बात, प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो अच्छी बात, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। अनुकूलता के लिए लगते हैं, वनवास में रहते थे तब द्रौपदी ने एक दिन पूछा, द्रौपदी ये मामूली स्त्री नहीं थी, द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछा कि आप धर्म को छोड़ करके इधर उधर पैर भी नहीं रखते, इतने धर्मात्मा है, वो तो जंगलों में बैठे दुख माने हैं, अरे दुर्योधन है पैर वही करता धर्म नहीं, अनुकूलता प्रति अनुकूलता लेता है, किसी तरह से ठगाई अपने राज्य रह जाए, अपने भोग करे, वो आनंद भोगता है, तो परमात्मा के घर पर न्याय है कि नहीं? जो सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है ऐसे को तो जंगल में रहते हैं, और सच्चे हृदय से भोगन चाहता है, संग्रह चाहता है, सुख चाहता है, वो भोग भोग रहा है, तो परमात्मा कोई है कि नहीं है? इसके उत्तर में भगवान बोले, युधिष्ठिर बोले कि मैं अगर सुख चाहता हूं तो धर्म के तत्व को नहीं जानता, सुख की मेरी इच्छा है कि सुख धर्म का पालन करो, सुख होना सुविधा होगी आराम होता, तब मैं धर्म के तत्व को नहीं जानता, सुख को जानता हूँ धर्म को नहीं जानता, जो धर्म को जानता है वो दुख की परवाह नहीं करता। हमारे को वनवास हुआ तो वनवास वो प्रसन्न हो गए। भीमसेन ने कहा कि महाराज दुख में थोड़े दिन भी ज्यादा दिन हो जाते हैं, अब 12 महीना 12 वर्ष हो गया, अब चल कर उन्होंने डाल लो, तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत कड़ी बात कही कि भीमसेन तू चला जा, भाइयों को कह दूंगा ये भीमसेन को राज दे दो, ये राज करे हमारा, मैं तो मारे बस तेरा व्रता हूँ, मैं तो मारे बस वनवास एक बस अज्ञात वर्ष, इतना मैं तो जाऊंगा नहीं कुछ किसी हद में, ऐसा तेरे हो तो जाता चुप हो गया, दुख हुआ भीमसेन को, दुख हुआ मैं मेरी सुविधा ही थोड़ी थोड़ी कहता हूँ, मेरे आराम के लिए सही करता हूँ, मैं तो न्याय की बात कहता हूँ कि दुख में थोड़े दिन भी ज्यादा हो जाता है ऐसा और हो गया खुश हो, युष कहते नहीं न्याय होगा ठीक तरह से, महाभारत पर्व में है 227 ने प्रश्न किया, द्रौपदी तेरे बात कैसे पैदा हुई, तेरी जैसी स्थिति ऐसे बात नहीं होनी चाहिए पैदा, मैं सुख सुविधा के लिए धर्म करना चाहता हूँ, मैं जो धर्म का अनुष्ठान करता हूँ वो सुख सुविधा के लिए करता हूँ, सुख सुविधा के लिए करता है वो धर्म का तत्व को नहीं जानता, वो सुख सुविधा ठीक जानता है, वो सुख सुविधा जानता है, सुख सुविधा सभी जानते हैं, वे धर्म सभी पालन करते हैं, मैं दुख नहीं देता। बहुत तिरस्कार हुआ महाभारत देखो आप, युधिष्ठिर महाराज का बहुत तिरस्कार हुआ, दुर्योधन को सुयोधन कह रहे थे, दुर्योधन को तो पहले मौका दो इसे दिया हुआ ऐसे, ये धर्म का पालन वही करेगा जो धर्म का तत्व जानता है, सुख शब्द समय जानता है वो धर्म को नहीं जानता, जो सुख सुविधा को जानता है मैं धर्म का पालन करता हूँ सुख के लिए करता हूँ, आराम के लिए करता हूँ। तो आराम और सुख से वही हमारे मूल्यवान चीज हुई, तो इसमें क्या है, ये तो सबसे मूल्यवान है। हमारे तो अपनी मर्यादा में ठीक रहना है, राज्य मिले चाहे ना मिले। इस वास्ते भगवान गए दूत बन कर गए, तो गए पांच गांव में, तो पांडव पांच गांव, हम युद्ध करने की जरूरत नहीं, एक एक गांव अपने एक एक बंदर उनसे अपना गांव चलाए गए। दुर्योधन ने कहा यावती तीक्षणिया सोचा विधि रगड़ी केशवर सुई लड़े तीखी तीखी का अग्रभाग टिके, इतनी बिना युद्ध में नहीं होगा, जाओ कर लो कौन करो मैं नहीं दूंगा। वह द्रोणाचार्य है कृपाचार्य है, मेरे साथ कितने कितने अच्छे अच्छे महात्मा है, ऐसे ऐसे है, तो विधि मेरी होगी। कुंती माता ने दो बात देखकर विदेशों का युद्ध हो रहा मारो दुर्दशा को, नहीं तो कुंती माता भी युद्ध की आज्ञा नहीं देती थी, खतरे में ना सोचा गया, फायदा नहीं है युद्ध, दोनों पार्टी में नहीं है, विजय उनके भी नाश होता है और जिसकी पराजय उसे नाश होता है। देखो कभी यूं कर रहे थे इतने दैर वाले ये इतने दबी, तो दोनों की कोई भी राजा बनेगा उसके नाश हाथ लगेगा, स्थापति हाथ लगेगी, बताओ किसी पार्टी की विजय हो, वह विजय वाली पार्टी को कोई संपत्ति हाथ लगेगी, विपत्ति का नाश होगा, विपत्ति होगी नाश होगा, नाश तो वही चीज होगी। विजय करके भी पांडव ने राज किया कि जंगल में गए, विजय हो गई ठीक सबदे हो गया, महाराज भीष्म जी खुश हो गए, भीष्म जी खुश हो गए, जब तक दुर्योधन रहा था मैं खुश नहीं हूं, करूं क्या मैं, हिंदी से राजा हो गया अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं चिंता नहीं है। मेरे सर सही अब सोए थे 57 दिन की तरह 58 दिन है, स्वर्ग में जाओगे दर्द बंद है, उत्तरायण में जाएंगे, हमारे अब हमारा चिंता नहीं है, निश्चिंत हो गया, युधिष राजा है अब प्रजा को दुख नहीं होगा, हमारे इतना ही काम था, इतने दिन रहा था यहाँ और कोई मतलब नहीं हमें। तो अच्छे पुरुष होते हैं वो राजी, राज लेने पर सब दे करके पोते को राज दिया, आप साथी बन में वीर सन्यास ले लिया, जंगल में चले गए, जंगल में चले गए, वहां द्रौपदी गिरी कि महाराज आपने कहा कि बिना पाप के मृत्यु मार नहीं सकते, तो ये द्रौपदी क्यों मार रही मृत्यु, ये द्रौपदी पांच पांडवों की स्त्री थी और उनका पक्षपात था अर्जुन के साथ में, युधिष्ठिर ने कहा इस वास्ते मृत्यु मार रही है, नकुल सहदेव ये क्यों जा रहे हैं कि तलवार के युद्ध में और एक सुंदरता के अभिमान में इस कारण जा रहे हैं, अर्जुन के मैं क्यों जा रहा हूँ, अर्जुन के वनवास होते समय का मैं अकेला आकर विजय करूँ, अकेला विजय नहीं कर सका, इस बात झूठ है, इस वास्ते ये पर्व गिर रहा है, भीमसेन मैं क्यों गिर रहा हूँ कि खाता बहुत है तू ये तो, और ये लड़ाई करने में बड़ा सूरवीर था, मन में समझा मेरे में सवाल पहल भर नहीं है, ये दो अभिमान के कारण से अकेले बस गए थे, भाया सारी मात नहीं देख रहा है, महाराज ये गलत है, इसमें राजो सब पधारो आप इसी शरीर से, तब देखा देखा एक कुत्ता एक साथ में, तब ये कुत्ता रहेगा घर में, कुत्ता मेरे साथ रहेगा, कुत्ता का पालन वाला मेरे कौन जाता है, कुत्ते को जो पाल करता है वो भी नरकों में जाता है, आप कैसे कुत्ते को साथ कर जाते हैं, तो कुत्ते को असहाय छोड़ दे, वो असहाय हम बर्फ बर्फ है, आदमी कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है, ऐसे बर्फ रहे बीच में कुत्ते को छोड़ू, मैं कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, कुत्ता पालता है वो नरकों में जाता है, मैंने कुत्ता पाला नहीं है, हम कुत्ता आ गया साथ में, अभी इनको आना छोड़कर जाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं नहीं चाहूंगा। कुत्ता धमरा से पलट हो गया कि तुम्हारी मैंने परीक्षा 3 परीक्षा ली नहीं, तुम पास हो गए। कृष्ण महाराज हमें जाना है आगे, देखा जा रहा, देखा तो महाराज भयंकर भरता है, दुर्गंध आ रही है, मरे हुए पशु पड़े हैं, उनकी दुर्गंध आ रही है, मैला जा पड़ा हुआ है जगह जगह। ऐसे चलते चलते जिसने पूछा कहाँ तक है, यहाँ तक नरकों में द्रौपदी कह रही है मैं नरकों पड़ी हूँ, भीमसेन का नरकों पड़ा हूँ, निकल गए सहदेव गए अर्जुन गए नरकों पड़े हूँ, आप ठहरो, यहाँ ठहरने से हमारे को हवा मिलती है, आपकी हवा से हमारा उत्सुक होता है, ठहरो तो यही ठहरेंगे हम ऐसी दुर्गति में। और ये कहाँ तक है हमारे, कहते यहाँ तक है। युधिष्ठिर से पूछ ले कहाँ तक है, तो वहां तक जब तक नहीं पूछे तब तक हो ये पूछ ले वही बंद कर दू देगा। दुर्योधन तो स्वर्ग में चला गया और ये भी नरकों में चले गए। युधिष्ठिर महाराज विस्तार किया, देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नकुल सहदेव के लिए क्या स्वर्ग में, फिर बता नहीं स्मित नहीं है। आप उसने कपट से अश्वत्थामा माता कहा, उसमें पहले अश्वत्थामा मारा गया हाथी, वो छोड़ दिए कह दिया, वो जोर से कहा उसका फल दर्दते गए। वो देव द्रौपदी वह बैठी शशि के पास में, वे नकुल सहदेव देव बैठे दोनों अश्वकुमार साथ में, वो अर्जुन बैठा है भगवान के पास लक्ष्मी जी के पास में, वो भीमसेन बैठा है पवन के पास में, एक स्वर्ग में एक उसमें सब है, ऐसे दिख रहा है स्वर्गारोहण बन में कहता है। आपने कपट करके झूठ बोला है उसका फल हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान द्रोणाचार्य ने कहा मैं मानता नहीं, भीमसेन के मैं आ गया अश्वत्थामा मार दिया, अश्वत्थामा हाथी मरा, जिसको आप कह दो तुम कह दो, भगवान ने कहा तो तुम कह दो कि भाई विजय करनी तो कह दो। तो जिसने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया हाथी, सास बोले बोले हाथी तीर से कहा इस कपट का भाई जर कर देख रहा माफी नहीं हुई, कुत्ता साथ में चला गया हमारे। क्या हम कैसे रहते हैं, आप पुण्य आत्मा हो कि आधा पुण्य देता हूँ कुत्ते को, आधा पुण्य छोड़ते हो आधा मैं रखता हूँ, उस पुण्य के प्रभाव से चलेगा। तब दलवार प्रकट हो गए, एक तो यक्ष के समय और एक ये एक समय दूसरा कोष है, तीन समय तीन बताया, तीन जगह परीक्षा तुम तीन दिन पास हो गए। सरदार रोड पर मैं कतरा थी वो तीसरी याद पहुंच गई, नरकों में पड़े थे हम यही रहेंगे। हाँ कोई नरकों में मारेगा वैसे ही शांति मिलती है, हमें क्या करना है, हमें सूर्य क्या करना है, हम यही रहेंगे। तीन परीक्षा में एक यक्ष की परीक्षा तुमने सच कहा, नकुल यक्ष जीव तो नकुल दी जाए, अरे भीमसेन है अर्जुन है जिला देता राज्य मिल जाएगा, नकुल सहदेव क्या करेंगे, तुम कही के धर्म विरोधी बात को कहते रहे मात प्रशंस, प्रहा वंश मैं हूँ प्रकट नहीं माधुरी वंश, हम दो भाई रह सकते हैं तो हमारे माताएं दो थी, तो एक माता मैं हूँ अब्दुल जी माता गए मुझे तो नकुल सहदेव इनमें नकुल जीव नकुल जी जाए, दो हम रह सकते दोनों माता का एक संतान रहेगा, तो कि तुमने ठीक न्याय किया अच्छी किया, अपने राज्य के लोभ से अर्जुन को भीमसेन को नहीं जगाया। एक और नहीं बताइए तीन मेरे बताइए, अगर स्वर्गों को देखना तीन याद नहीं आया। हिमसे नदी नरका नदी क्या नहीं कहके हम तो यही रहेंगे तो फिर संपात यही होगा यही हम रहेगा हमारे भाई खुश रहेंगे हम यही कुत्ते वाले में भी तो परीक्षा हुई है कुत्ते में भी तो परीक्षा हुई थी कठिन परीक्षा तीन तीन वर्ष बताई कुत्ते भी बताई एक बार यक्ष भी बताई एक यही बताई है कारण में भाई ने सुख मिलता है तो हम यही रहेंगे तीसरी बात यही होगा दूसरी ठीक है नहीं राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 25 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम